Ruta 66. Benvinguts, família, això és Ruta 66, un programa radiofònic dedicat al món del rock. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Avui el nostre espai el dediquem a una de les bandes més poderoses del rock, el AC/DC. Escoltarem els seus hits i repassarem la seva carrera discogràfica. Tot i que gairebé tots els seus membres són britànics, el grup els va fundar a Sydney, Austràlia, l'any 1973, de la mà dels germans Young. L'any 1974 s'incorporava Bon Scott, la primera gran veu del grup. Anem a escoltar un dels seus primers hits, del 75, TNT. Ruta 66, l'artista de la setmana. Avui els AC/DC són els nostres artistes convidats i els seus èxits, com aquests tres que escoltarem a continuació. Primer, des de l'àlbum Dirty Deeds Don't Dirt Cheap, de l'any 76, Jailbreak. Després, des de l'any 77, un single inclòs al disc Let There Be Rock. És una cançó picant autobiografica de Bon Scott de títol Wall Other Rusty. I després, tot un himne del rock, una de les últimes enregistrades amb la veu de Bon Scott, Highway to Hell, del juliol del 79. There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here. Stay! Ruta 66. Rock d'ahir, d'avui i de sempre. Continuem la ruta 66 d'avui amb el AC/DC. Ara ens aturem a l'any 1980 amb el primer disc amb el nou vocalista, l'anglès Brian Johnson. Back in Black és el segon disc més venut de la història, amb més de 70 milions d'unitats venudes arreu del món. Hem triat tres grans tracks d'aquest CD per escoltar. La cançó que li dona títol, Back in Black, després Hell Bells i You Shock Me All Night Long. I hit the sand. Ruta 66. Continuem repassant els grans èxits del AC/DC. Al capdavant, Angus i Malcolm Young. I a partir de l'any 80, amb la veu de Brian Johnson. Ara ens aturem al 1988, concretament al disc Blow Up Jube Video i el single extret de títol Hitchhiker. I després dues cançons del 1990 i del disc The Razor Edge, Money Talks i Thunderstruck. Aquesta última va formar part d'una banda sonora. Yeah. 66, l'artista de la setmana. Continuem el nostre viatge setmanal per la ruta 66, avui amb uns convidats de luxe, els AC/DC. A continuació, tres èxits encadenats. Primer, des de l'any 93, una inclosa a la banda sonora del film Last Action Hero. Parlem de Big Gun. Després, el primer single del disc Ball Breaker. Segur que te'n recordes de Hard as Rock, del 95. I la tercera és del 2000 i donava títol a l'àlbum Steve Upper Leaf. kicks. Now I want you ladies. I shoot from the hip. I was born with a stiff. Stiff upper lip. Lock it down in hell. Bé, amics, fins aquí el nostre espai per aquesta setmana. Per acomiadar-nos, escoltarem una de les últimes d'aquesta gran banda de rock, el AC/DC. Amb el tema Rock and Roll Train del 2008, marxem. D'aquí a 7 dies tornarà Ruta 66, en aquest mateix punt del dial. I, com sempre, una salutació d'aquest qui t'ha parlat, en Pitu Dos Santos. Apa, siau!